جاننے والے نے کہا کہ جاننے والے جانے والے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ خاتون ہے کیا؟ جاننے والے نے کہا کہ پیدا کر لیں، انہوں نے کہا کہ تم تو نہیں کرنے جا رہا ہے، انہوں نے کہا پیدا نام ہے تو اس کے رجوع ہونے کا کلبی طور پر رجوع کر چکا ہے، تجھے سب لاتے میں اسے مان ہے اور ان کا کر لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے گمن لکڑے کے لیے بات کرنے کے لیے کرنا بلکہ ماتم مسافر کے لیے مطلب ہوگا جب پھر سے باہر نکلے گا، لیکن مہاجر ہوتی رکھتے گا پھر گھر سے قدم کر لیا گھر سے قدم کار نکلا بجلت کے پاس تو ایک سیکنڈ بھی نکل گئے تو مہاجروں نے شمار ہو گیا۔ دوسری بات بولے ہوئے اللہ کی طرف جا رہے تھے یا اللہ کی طرف؟ اللہ کا گھر سے مت ہے تو ایک مہینے جی جا رہے تھے گھر کے پاس اور اللہ نے سنا مہاجروں نے ملنا ہمارا پورے تو معلوم ہوا رسول اللہ کی طرف جانا یہی اللہ کی طرف جانا یہی اللہ کی طرف ہے۔ کہ اللہ نے مہاجروں نے ملنا ہے کرنی چاہیے آپ مہینے کی روٹ بھی کرنا چاہیے، یہ تو ہمارا خطرہ اور خطرہ کا حق یہ ہے کہ گھر سے بھی نکل کرے مدینے شریف کی اور حج کے حضور کے سر جو ایک الگ موضوع ہے میں بات بھی کر رہا ہوں یار پتنی کہ ان کا تمام مہاجروں میں ہو گیا اللہ تعالیٰ کے تمہیں کرم کرنے کا جب رستہ ہو جا چکے یہی سے آپ سارے مسئلے مرتب ہو گئے تو آگے جانب کی مدد کر کے آگے چل کرے راستے میں اس سے بہت آ جائے اگر کوئی وہاں پہنچ کے اتنے حاصل کیا مگر حاصل ہو گیا تو فرشتہ نے کہا جب نکل کر آیا ہو گیا تو سائیکل میں شمار ہو گیا تو چلنے والے کہیں گے نہیں ابھی نہیں کہا تم تو نہیں جب وہاں جائے کرتا تھا وہ تمہارا فرشتہ میں بھی گئے معلوم ہوا مسئلے میں اختلاف ہو جانا یہ حکمت کے منافی نہیں ہے، یہ بزرگی کے منافی نہیں ہے، اس وجہ سے نوری اور معصوم میں مگر اختلاف ہو گیا تھا کرنے لگے تو مسائل میں اختلاف کا ہو جانا یہ ایک فکری عمل ہے، اختلاف کا حق نہیں تھا، اختلاف پہلے بیٹھے اور ہار میں بھی تھا اختلاف ہو جاتا ہے اسی بے اختلاف سے مدنی در نندا عزت ہو اس اختلاف کو حضور نے رحمت کرایا گیا تو میں کوئی اختلاف ہوں ہاں جس اختلاف میں داخلہ نہ تعلیم داخل ہو جائے تعصب پر مدنی ہو وہ اختلاف جو ہے وہ واقعی ظاہر ہو زخم اور اللہ نے یہ فرمایا کہ ایسا اختلاف ہو ورنہ اگر میں تعلیم کا دخل نہیں اس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں تو ایسا اختلاف تو رحمت ہے اور اسلام کی ترقی کا جگہ ہے، میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو اسلام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں حق مذہب کی پیدا ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے جو حق مذہب رکھنے والے تھے نیک مذہب رکھنے والے تھے سچے سمجھا تھے جو بڑھ کر مقابلہ کرتے رہے اور لوگوں کے سامنے حق پہنچتا رہا آج تک حق کا یہ بھی ایک قیام کا ہے تو دو چیز ایسی ہے کہ اس کی مقابلہ شروع ہو جائے دو چیز اور ہو سکتی ایک کا نام کے مقابلے میں جب تک دوسرا کار بننا ہے چاہے میں تصویر کروں ایک کام کے مقابلے میں جب تک دوسری دکان نہ کھلے کہنا کہ ہر میرے کام کے پیدا کر رکھنے پڑا ہے اس میں یاد کر نہیں کر اسی طرح اگر یہ دو دن دونوں ہوتے دونوں پتنی میں دیوبت کے ملکن میں ہوتے تو پتنی میں دیوبت کے موضوع پر اتنی کتابیں کر لیتا سیاح اسلام کی شان میں گفتگو کرنے والے نہ ہوتے تو سیاح کی شان میں اور ان کی مدد میں اتنی کتابیں کیسے لکھی جاتی یہ حضور علیہ السلام اسلام کی مخالفت کرنے والے نہ ہوتے تو حضور کے منہ کا ادار کیسے ہوتا ہے ابوظہر میں ہوتا تو شام کے دو ٹکڑے کام کرتا ابوظہر میں ہوتا اور وہ آ کر سوال نہ کرتا تو اس کی مچھلی میں پتھر کیسے کرنا کرتے ارے اگر وہ منچا کی مطلب نہ ہوتا تو بلانے اسی کے سبر پر پتا کیسے چلتا

یہ تو اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے جہاں دن بنایا تو وہ رات بھی بنائی, جہاں نور بنایا وہاں ظلمت بھی بنائی, جہاں اللہ والے پیدا کیے وہاں شیطان بھی دیا. حق کے ساتھ باطل ہے تو یہ حق کو باطل کی دیکھ لے ہمیشہ رہی ہے, کیونکہ اگر اندھیرے میں نہ ہے تو روشنی کا پتہ اگر سمجھنا ہوتا ایمان کا پتہ نہ چلتا ہے, باطل نہ ہوتا ہے اس کا پتہ نہ چلتا ہے, جو بے اصل نہ ہوتے تو ان باتوں کا پتہ چلے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, مگر دعا کرے کہ اللہ اہل حق اور اپنے دور کے ساتھ اشتراک رکھے. فرشتوں اللہ نے ایک اور جماعت دے دی, فرشتوں کی ایک اور جماعت دے دی, ایسا کر دیا اور اپنے جماعت ہی نئے بنانی دس ملائقہ نہ کرو. اس طرح فیصلہ کرو کہ کوئی رکھتا ہے جو طے کرائے وہ نہ ہو, جو باقی رہتا ہے وہ بھی نہ ہو. جب ناتا گیا تو جو رکھتا جو طے کر رہا تھا جو ایک قدم بڑھ گیا اس سے جو باقی رہتا جو طے کرایا جو ایک قدم زیادہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, فیصلہ انہوں نے کیا کہ تو تم جو ہے اس کو جنت میں لے کر کے دے رکھتا جو طے کرایا ہے تو جاتا ہے اس سے جو باقی رہتا ہے. سب کا رحمت ہوں اللہ تعالیٰ جی میں انہوں نے اس کو جنت میں لے گئے. تو جہاں سے ہم مسئلے حاصل ہوتے ہیں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلا مطلب تو یہ ہے کہ جہاں طالبین نیک لوگ رہتے ہیں ان کے پاس ایک نیت کی آنا چاہیے کہ ہم جا کر پیدا کریں, پیدا کرنے کے لیے آئے. پچھلے کنارے سے معدم اور کچھ مان ہو کے آئے, بے عہد کر کے آئے, جو عزم لے کر آئے تو امریکہ میں قرآن میں لے کروں گا اور اللہ جانے کے پاس جا کر خوشی پیدا کرتا. جب اس نیت کے لیے آئے اس عزم کے ساتھ آئے تو پھر چاہے کتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کریم و رحیم معاف کر دیتے. اور دوسری بات یہاں سے یہ بھی نکلی کہ اللہ کو نواز ہے جو جیت چاہے. یہاں سے میں اس ادارے سے دفاع کرتے تھے جہاں پیدا نہ ہو جائے اس کی وجہ سے مولانا فرماتے کہ میں قتل نہیں پیدا کر دوں گا گنا پیدا ہے. دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کی ہوتا ہے کہ اللہ کا قانون اور سمجھتا نہیں ہے کہ سارے یادوں کو اس طرح ورنہ قتل کرنے والے کے لیے مجھے اللہ کا حکم ہے. اللہ کا مطلب ہے جو جان بوجھ کر کسی مسلمان کو بلا بجا قتل کرے اللہ فرماتا ہے اس کی سزا جو ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہوگا اور جہنم میں رہے گا. یہ بہت بڑا جرم ہے جہنم میں جانے کے مطلب. لیکن جو واقعہ جو بڑی امتوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس واقعے کی ہم صرف جتنا کافی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اس کی رام کافی رکھی ہے کہ اگر چاہے تو اتنے بڑے گناہ گار سے تم بچ دے یہ اس کے اختیار ہے. لیکن ان کا جو قانون نہیں ہے کہ گھر کا کرو کے جا کر چاہیے جیسے کہ ایک دکان جیل میں ابھی ہے کہ ایک مسافر میں ایک پیاسے کتے سے پانی پلا دیا اس کی بچت ہوگی. تو اگر آپ اس قانون سے یہ چیزیں ڈالنے میں چلے گئی نماز پڑھنے کے لیے روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ چھوڑے سارے سال دو سال کتے کی پیاز بلا کر لے کے رکھا ہے اس نے ایک کی پیاز بتا دی میں دس کتوں کی پیاز بلا دوں گا. یہ نتیجہ نکال کے نماز رہے گا کھوتے تو دونوں کیا کہا جائے گا؟ یہ کہا جائے گا کہ ایک نے حدیث کا نقل صحیح نہیں چلا غلط اس سے وہ نتیجہ نکالنا چاہیے کہ اللہ کی جو مخلوق جو ہے رکھتے کے لیے ان کے ساتھ بھی بھلائی کر تو کیا کیا ہے اس کو جاری کھلا دو روتا ہے تو اس کو کچھ کھلا دو. کیا پتا ہے تو وہی نیتی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے اور بچے اس کا ذریعہ بن گئے. سب چھوٹی نیتی میں چھوٹی نیتی میں کر لے اور چھوٹے گناہ کو چھوٹا گناہ نہ کر دے. کیا پتا ہے وہی چھوٹی نیتی قبول ہو جائے اور بچے کا ذریعہ بن جائے. اور کیا پتا ہے وہ چھوٹا گناہ جو ہے وہی نہ کر دے جائے اور اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے یہ راج کر دے اور جہنم میں داخل کر دے. دنیا کے لگے ہوتا ہے یا سارے اللہ کے نام تو ایک دوسرے دوست اللہ داروں کی مجلس میں آؤ تھوڑی سی مجھے کیا کہ ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ اپنے پچھلے دنوں کی پیدا کریں گے اور ان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ کریں گے کہ الدا ہم برائی نہیں کریں گے کوئی پاس پانے پر آئے جب آئے تو اس کی حالت کچھ اور ہے جب جائے تو اس کی حالت کچھ اور ہے تاکہ دیکھنے والے بھی کہیں گے بہتری چلا گیا دنوں بن گئے کوئی پاس پانے کی بھی نوٹ لگ گئی اور جو پاس پانے سے تعلق رکھتے اگر ان کے امان کا ان کے اخلاق اچھے نہ ہو تو ان کو جو سمجھنے میں چاہیے تو اس کا اثر صرف ہونی تک محدود نہیں آئے گا بلکہ آپ کامے تک نہیں آئے گا اس سے آپ کامے کی بھی بدنامی ہونے کا اندیشہ ہے میں پوری دنیا میں آپ کامے سے کام نہیں کرتا اس کے عمل کرتی ہے اس آپ کامے کی عظمت کرا رہا تو آپ کامے کی عظمت کو بھی باقی رکھو اور اپنے حال کی بھی اصلاح کرو اپنے اخلاق اور اپنی اعمال کو شروع کرو تاکہ جس طرح میٹھا آم جو ہوتا ہے وہ پورے سوچے کی میزبانی کا کرنا پڑتا ہے تو میٹھا آم کو اس کا اتنا اچھا جو ہوگا پڑتا ہے جس کا یہ میٹھا آم اسی طرح اگر تم نیٹیاں کرو گے اچھے اخلاق اور اچھے اعمال کا مظاہرہ کرو گے تو اس کا میزبانی ہے یہ بہت بڑی اچھا ہے یہ بہت روپ کے پریوار کی برکت ہے دیکھو کتنا نیک ہے کتنا لانتدار ہے کتنا دیانتدار ہے کتنا پرہیزگار ہے یہ کیوں نہ ہو قدرتوں کے ساتھ تعلق جو ہوا تو اگر قدرتوں کے ساتھ تعلق سے بھی نیکی نہیں ملے گی تو اور کیا ملے گا تو جتنے بھی اجزاء کے ساتھ کام سے متعلق ہے وہی ساتھ کرنے کی عظمت کے ساتھ ملے گا اللہ تعالیٰ اس بات فرماتا ہے رب حجر ہی ہے رب وقتر میرے اسلام کی تعلیم اور تعمیر کرو رب قبض ہوں ہے کمرا کہوں یا سینا اور تمہیں کہا اللہ کی تقدیم سب سے پہلے رکھا ایمان کو اس کے بعد رکھا اپنی حدیث کی تعلیم ایمان کو اس لیے مقدم رکھا کہ بغیر ایمان کے سارے جانب کی تعظیم مفید نہیں اگر ایمان نہیں کسی تعظیم کر کرے سب دیتا مان ہوں تعظیم کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے اور عبادت کے لیے تعظیم کا ہونا ضروری ہے اگر بغیر ایمان کو تعظیم کرے گا تو وہ بیکار اور اگر بغیر مصطفیٰ کی تعظیم بھی اللہ کی عبادت کرے گا تو وہ بیکار اللہ کی عبادت کرے اور دنیا میں مصطفیٰ کی عظمت پیدا کرے وہ عبادت بھی قبول ہوگی وہ عظمت بھی قبول ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی تصدیق یہ تصدیق جو ہے اس کو بے شمار کرائے گی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تصدیق کریں مولانا ریل محمد اللہ علیہ نے ایک سلسلے میں ایک فرمایا ہے جو ایک کر کے جس کو بھی ختم کرتا دیکھو ہم تصویر کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے جب اللہ کو ہماری تصویر کی حد تک ضرورت ہے جب ہم نہیں تھے تو مطلب پاک جب نہیں ہو گئے تو مطلب پاک سارے رات کا گرنا گرنا تصدیق کرے تو اللہ کی پانی تصدیق میں کہیں اضافہ نہیں ہو سکتا اور سارے چھوڑ دے تو کوئی کمی نہیں ہو تو پھر اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ میری تصدیق کرو تو یہ کیا ہوگا مولانا رنگ نے جو نقطہ بیان کروا مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک چیز حکم دیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کرنا کا بندے کا تم کہتے ہو سدھان اللہ میں تمہارے سدھان اللہ کرنے کے ساتھ نہیں ہوں میں تو کر لیتا میں نے تمہیں اس لیے حکم دیا ہے کہ تم بار بار جو کہو اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے ارے ہم تو پہلے پاک ہیں لیکن جب تم بار بار ہمیں پاک کہو گے تو ہمیں پاک رہتے رہتے خود پاک ہو تو میں نے تمہیں تقدیر کا حکم اس لیے دیا ہے کہ وہ مجھے پاک رہتے رہتے خود پاک ہو دنیا میں یہ تقدیر جو ہے یہ پاک ہونے کا ذریعہ ہے. اگر آپ کہتے ہیں یہ پاک ہو گئے تو اللہ کی تقدیر ہے. جس طرح اللہ کو ہماری تقدیر کی آگے نہیں تقدیر کریں گے تو ہمارا فائدہ ہم پاک ہوں گے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمارے دلی سلام کی مل جاتے تھے. جس بات پر اللہ کریم دیکھے اللہ کے دو دماغ طریقے کریم دیکھیں میں اور آپ نہیں بھی دیکھیں گے تو بہت کیا کر سکتے. ارے اللہ اپنے کی اندر ہی ہمیں اس لیے دیا ہے کہ اس نے ہمارا خرچا ہے. ہمارے دماغ کے میرے بابو پر ایک مرتبہ دور بیٹھے میں اس پر دس مرتبہ دور بھیجوں گا. دس دماغ کے ماپ کر دوں گا, دس نیچیا ناما ہے بال میں لکھوں گا, دس چرچے کو مت کر دوں گا اور ایک بیچ میں آئے تو ایک سو روپئے پوری کروں گا تین سنیا میں اور سب تک آپ. تو اگر پاپ ہونے کا تو وہ تصویر کرو اور اللہ کی رحمتیں بچت حاصل کرنا چاہتے ہو تو نبی کریم پر درود و سلام دے دو. اور اصل میں یہ کامل بنی اللہ کہتے ہیں ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے جیسے دھوبی دھوبی نئے سال کے کپڑے کے پاس کر دیتا ہے. تو یہ ان کا حال ہوتا ہے. جب کوئی آتا ہے نا مولا کے پاس تو اس کی تو کہتے ہیں تصدیق کرو تاکہ تصدیق کے ساتھ ہوتا ہے نا مولا کے پاس چلتا ہے ہاتھ ہو جائے. اور جب پاک ہو جاتی ہے پھر کہتے ہیں درود و سلام کرے کیونکہ اثر جو ہوتا ہے کہ درود جو ہوتی ہے اسی کپڑے پہ لگائی جاتی ہے جو پاک کا جب میں ان کا یہ یاد ہوتا ہے پہلے صفائی کرتی ہوں پہلے کرتی پھر رنگ چڑھاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں یہ دیکھتی ہوں اور یہ ہم لے رہو نہیں رہا دادا اتنا میرا حبیب ان کو پیار کرتی ہوں پہلے شکایت کرتا ہے ڈال دے اتار دے کر لیا اس کے بعد کتاب حکمت کی تعلیم کا رنگ چڑھاتا ہے اور پھر ایسا رنگ چڑھاتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اس سے اچھا کوئی رنگ رہے گا والا رنگ چڑھا ہے. یہی ہر کام نہیں ہوتا انٹرویو کا تلفیا اور کافی صحبت بچت کے ندا سے ترجیح سے پہلے تلفیا کرتی ہے باتوں کا تلفیا کرتی ہے. آلو کا خیال آپ کو ملتا ہے کہ خیال آپ کے پاس لیا نکلی آپ کے پاس لیا اللہ کو آمان کو پہلے کرتے ہیں پاس پھر چڑھاتے ہیں اس پر رنگ. تو پھر ایسا رنگ کرتا ہے نا کہ جدھر سے تو گزرنا چاہتا ہے رنگ دیکھ کر میں کہتے ہیں یہ بہت دور سے ملنے والا ہے تو یہ رنگ چڑھاتے تھے اللہ سمجھا. تو میرے دوست بزرگ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کاموں کا حکم دیا ہم اللہ کے اس پر مان رکھیں مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کا خیال رکھیں نبی کریم کی تعظیم کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ لوگ کا رکنے رکھنے والی کتنی چیزیں ہیں ان کی تعظیم کریں گے بھی حضور کی بھی تعظیم اور اللہ کی تصدیق کریں اللہ کی عبادت کریں زندگی کریں اللہ کے بارے میں بتانے کو ہماری عبادت کی عادت اور ضرورت نہیں. اس لیے ہمارا فائدہ ہے اگر ہم اس کی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت سے متحرک ہو جائیں گے. اللہ تبار کو بتانا ہماری تعلیم کو قبول کرنا اور جو کہ ہم نے کرا سنا اس پر ہمیں بھی کرنا کہ کتنی نظر اس کے لیے مولانا سب کے جان متا کرو جس نام فرماتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرا لوک چلے بدل لاتا مکھ چل کے لات مکھ چل بدل لاتا مکھ چل کے لات کالی دل تو مکتا مت بول رکھی مت کال مکتا مت بول رکھی مت یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیری صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی تو بے رنگ کسے اس نورت تھی بے رنگ کسے اس مورت سنی جب گیا چلے گی سورت میں جانا جانا خوش جان جہانا تھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیری صورت میں جانا تھا جانا خوش جان جہانا تھا سچ تیرا چانا کر سچ آنکھوں سے لب دی شانا کان جس شان سے شان سب دنیا لوگ جس شوق چلے اپنا نیا دنیا سبحان اللہ ماں اکیم مدد ماں احسن کا ماں اکیم مدد کتھ میرے علی کتھ تیری شان کتھ میرے علی کتھ تیری شان جس پاس کیا کتھ جا لیا سکن دے سن آپ مر مر جان سن محدود لکا رہا ہر دم کھارا کھانے چندے نال ساڈے نالو چلیاں چندے ساڈے نالو چلیاں تارا جنا پل محبوب لگ کے بہارا آپ کرتے کٹے کل سن لئی اکو کرتے الارا محبت میں آیا ہتھی تو میں کتی مندی ہاتھ کے پان کے آگے ہم میرے اوپر چڑھایا جس زمین تبا کے نال کبھی کے گوڑا میں اوپر کہا کا سیتا پھر پانی اترے مسئلے کا پتا میں پیتا میں بن کے پتا کا پیڈا میں چلانیاں پورے در حقیقت نارے

ارے پر جب کبھی بچنے پر پچھڑے گلے ملے تھے اجب کبھی تین کے بچنے پر پتی جنم کے پچھڑے گلے ملے تھے اور بات ہے بات اصل میں یہ ہے وہی ہے اصل وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے ظاہر اسی کے بچے اسی سے ملنے تمہیں پوچھے گھر سے آئے کہ گھر گئے تھے حکمت مجھے تو مرکز لے کر مٹی رہے نہ قابل کے ٹوٹے بھاتی تمام ہے رقم کر چکائے